أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد buyur abi inşallah. Soru 110. Kabirlerden çıkarılmanın delili nedir? Şimdi dikkat ederseniz bir önceki soruda kabir azabını anlatmıştı. Fark ne? Yani kabirlerden çıkarılma. Ben bu kabirden sonraki kısım, ahiretin ilk başlangıç noktası, insanlar kabirden çıkarılacaklar. Bununla alakalı zaten bu ilim noktasında da gene ahirete iman gibi bir şüphe yok çoğu insanın katında. Ama tabii çok müstesna işte inatçı kafirler var, hakka karşı inat eden, direnen. Onların haricinde herkes bu gerçeği kabul etmiş. Onun için ayetleri okuyup geçeceğiz inşallah. Devam. Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz varsa muhakkak biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir nutfeden, sonra rahim duvarına yapışan yapışkan bir şeyden, sonra şekli belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Size açıklayalım diye. Rahimlerde dilediğimizi belli bir zamana kadar durduruyoruz. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir ve çünkü ölüleri O diriltir. Gerçekten O her şeye gücü her şeye de güç yetirendir. Ve çünkü hiç şüphesiz kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur ve Allah muhakkak kabirdekileri diriltecektir. Hac suresi 5-7. Yarattıkları ilkin yoktan var eden, sonra da onu tekrar iade eden odur ve bu ona göre daha kolaydır. Rum suresi 27. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu yaratmayı tekrar iade ederiz. Enbiya 104. İnsan ben öldükten sonra mı diriltilip çıkartılacakmışım der. Peki insan daha önce hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Meryem 66-67 ve devamı ayetler ve yüce Allah'ın şu buyrukları delildir. İnsan hiç bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? Öyleyken o apaçık bir hasım olup çıkıyor. Kendisi yaratılışını unutarak bize bir misal getirerek dedi ki, çürümüş halde kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa yaratan kim ise o diriltecektir. Evet. Yasin 77-79. Burada bahsedilen şahıs dirilmeyi inkar eden müşriklerden bir tanesi. Bu da ortaya koyuyor ki, müşrikler tek bir inanca sahip, tek bir vücut, tek bir cemaat, tek bir topluluk değil. Yani insanlar hep böyle algılıyor. Mekkeli müşrikler tek tip. Öyle bir şey yok. Mekkeli müşriklerin arasında Allah subhanahu wa ta'ala kendisini dirilteceğine inanan ancak salihleri Allah'la arasında aracı kılmak gibi bir şirki olanlar da vardı. Mekke'nin müşrikler arasında ahireti yalanlayanlar da vardı. Mekke'nin müşrikler arasında tekrardan dirilmeyi yalanlayan insanlar da vardı. Her çeşit kafir tayfa vardı. Nasıl bugün varsa 50 çeşidi. Bu sadece bu döneme has bir şey değil. Her asırda kafirler farklı farklı yollar tutturmuşturlar. Tek bir yol üzerine hiçbir zaman olmamışlardır. Netice itibariyle bu ayetler ortaya koymaktadır ki Mekke'nin müşrikler farklı inançlara sahiplerdi. Mekke'nin müşrikler arasında da Allah Azze ve Celle'nin kendilerini öldükten sonra dirilteceğine inanmayan bazı kafirler mevcut. Devam. Peki göklerle yeri yaratmış ve onları yaratmaktan dolayı yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye ne kadar kadir olduğunu görmezler mi? Evet, muhakkak ki O her şeye güç yetirendir. Ahkaf 33 ve surenin sonuna kadar. Onun ayetlerinden biri de yeri kupkuru görmendir. Biz üzerine suyu indirmediğimizde sarsılır ve kabarır. Onu dirilten şüphesiz ki ölüleri de dirilticidir. Çünkü O her şeye kadirdir. Bu ayete hani kırsal bölgede yaşamış biri varsa o daha iyi anlar. Yani kışın böyle çorak arazi olmuş bir toprağa, yazın ilkbahar başlangıcıyla beraber yağmur yedikten sonra bir anda bakarsınız ki bu kadar otlar bitmiş yani. Allah böyle akli hüccetler getiriyor. Çünkü zaten Kur'an'ı kabul etmeyen kafirler bunları inkar ediyorlar. Tekrardan dirilmeyi. Onları neyle hüccet getirilir? Akılla getirilir. Daha önce de ifade etmiştim. Ben akılcı kafirleri reddetmek için Kur'an'ın dışında farklı bir metotla ilim talep edip yok işte dünya böyleymiş, yıldızlar şöyleymiş, güneş böyleymiş gibi ekstra genel kültür bilgilerine ihtiyaç yok. Kur'an yeterlidir onlara hüccet getirmek noktasında. Ve Allah subhanahu wa ta'ala da kainatta gözümüzün önünde bazı şeylerin yok olduktan sonra tekrardan dirildiğini bize göstererekten insanoğlunun da böyle bir şeyin mümkün olduğunu ve Allah'ın buna kadir olduğunu ve bunu yapacağını Allah azze ve celle bize haber vermiştir. Devam. Çoğunlukla Yüce Allah buna yeryüzünü su ile diriltmeyi örnek olarak göstermektedir. yer kurumuş ve ölmüş iken bitkiler ile sarsılır ve yeşili verir. Halbuki daha önce hareketsiz idi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin El-Ukeyli tarafından nakledilen uzunca hadiste böyle bir örnek verdiğini görüyoruz. Şöyle buyurmaktadır. İlahın hakkı için yemin ediyorum. İster başkası tarafından öldürülüp yere yıkılmış olsun, ister defnedilmiş bir ölü olsun, Allah yerin üzerinde kabre açılıp yarılmayacak, hiç kimseyi bırakmayacaktır. Ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, yırtıcı bir hayvan da parçalasa, adam yansa da, Allah gene onu kabirden çıkartacaktır. Yani aklı devreye sokmayın diyor. Anlaşıldı mı? Bu gibi sünnette sabit olan kabir azabıdır, havuzdur, mahşerdir, cehennemin üzerine kullanılan sırattır. Akılcı taifelerin bunları reddetmesinin temel sebebi akıllarına ve mantıklarına bunları sığdıramamış olmalardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanların genel yapısının bu olduğunu bildiği için ne yapıyor? Hadisin başında ister insan bunu kabul etsin ister kabul etmesin. İnsan yansa da kül olsa da böyle onu insanlar cesedini kabre defnetseler dahi Allah hepsini çıkartacak. Yani uçak mesela uçaktayken uçak patladı yandı diye bir adam cesedi kül oldu diye kabirden kalkmayacak diye bir şey yok. Allah onu da kabirden kaldıracak. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ O gün yerler ve gökler değiştirilmiştir bir başkadır diyor. Ve yer dümdüz olacak ve yerden insanlar topraktan fidanların toprağa yarıp çıktığı gibi tek tek çıkacaklar. Birazdan o hadisler de gelecek inşallah. Toprağın üzerine bir hayat suyu akacak. Oradan insanlar tekrardan dirilecekler. Çünkü dünyada Allah yağmurla toprağı diriltmişti. Ve bizi de topraktan yarattı. Biz tekrar toprağa döneceğiz. Bizim tekrardan dirilmemiz de bu şekilde hayat pınarından var olan bir suyun gökten toprağa düşmesiyle beraber herkes nebat gibi bitecektir. Devam. Herkes başı tarafından harekete geçecek ve iyice oturacaktır. Rabbin halin ne diye soracak. O geçmişteki hayatı için bugünün düğünü gibidir sanki Rabbim diyecek. Yani insan dikkat ederseniz ruhlar aleminde bir hayatı var insanın. Kim dese ki hayatı yok ayetleri yalanlar. Çünkü Allah bedenleri yaratıyor, ardından ruh veriyor. Ruh verdikten sonra diyor ki elestu bi rabbikum. Diyorlar ki kalu bela. Rabbiniz değil miyim? Dedi ki evet Rabbimizsin. Bak bir konuşma geçiyor kullarla Rahman arasında. Orada bir şeyler olmuş. Ama onun müddeti 5 dakikadır, 50 dakikadır, 50 yıldır, 50 senedir, 50 bin senedir Allah bilir onu Subhanahu ve Teala. Ondan sonra bizi dünyaya anne rahmiyle göndermiş. Yani dünyaya geçiş yerimiz bizim anne rahmi. Orada 9 ay bekletilmişiz ruhumuzla beraber. Ta ki geçmişi unutmak adına. Ondan sonra dünya hayatı başlamış. Tabii daha önce geçirilenlerin her biri birer evre. Ondan sonra dünya hayatı başlamış ve ölüm gelmiş. Tekrardan kabre girilmiş. Kabirde de bir şeyler yaşanmış. Sonra insan o geçiş yerini tıpkı anne karnındaki gibi geçiş yeri olan kabri de geçtikten sonra ahirete intikal etmiştir. Ama insan bu geçirdiği 3-4 evreyi sadece bir dün olarak bilecek. Tıpkı 30 yaşına gelen veya 20 yaşına gelen bir Müslümanın 20-30 senesini dün zannetmesi gibidir. Yani bizim için şu anda geçen 20-25 sene, 30 sene bizim için sadece bir dün yani. Dün kelimesinde ifade ediliyor. Çok bir şey hatırlamıyor. Hatırlıyoruz ama hayal meyal yani. Onun ince teferruatında birçok şey bizim aklımızdan gitmiş. Aynı şekilde kabirden de böyle dirilecek ve insana Allah sorduğunda insan diyecek ki dün oradaydım yani. Bilmiyorum bir dün vardı aklımda bir şeyler kaldı ama tafsilatını hatırlamıyorum diyecek. Evet. O bunu henüz ailesinden pek yeni ayrılmış zannıyla söyleyecek. Ha, yeni sanki ailesinden ayrılmış. Halbuki belki de adam binlerce senedir kabirde bekliyor. Kabirde nimetlendi ve azaplandı. Binlerce sene ama o hala yeni ailesinden ayrılmış gibi bir zan üzere olacaktır. Evet. Ben ey Allah'ın Resulü, rüzgarlar çürümüş ve yırtıcı hayvanlar bizleri paramparça etmişken Allah bizi nasıl toplayıp bir araya getirecektir? Ha, dur. Şimdi mürciyeler bu hadisi okusunlar diyecekler. Ana, adam bak dirilmekten şüphe ediyor. Peygamber onu tekfir etmedi. He? Malum onların metodu değil mi? Adam burada onu sormuyor. Adam şüphe etmiyor. Diyor nasıl? He? İkisi de aynı ifade ama aynı ifade ne oluyor? Kasta göre şekil değiştiriyor. İşte o yüzden biz diyoruz kelimeler kasıtları üzerinedir. Şimdi çok daha iyi anlaşıldı mı burada örnekte yerinde? Ne diyorsunuz? Nasıl Allah diriltir demek var haşa, şüphe ederekten. Bir de nasıl diriltir demek var. İkisi de aynı söz. Biri imanken biri küfür. O yüzden burada sahabenin sorduğu şey keyfiyeti. Yoksa sahabe burada yeniden dirilmekten şüphe etmiyor. Devam. Şöyle buyurdu. Ben sana bunun bir benzerini Allah'ın nimetleri arasından bildireyim. Sen yeryüzünü üzerindeki bitkileri... Bak dikkat edin, peygamber de öyle algıladığı için keyfiyetini anlatıyor. Bir örnekle diyor, senin gözünde canlandır nasıl olacağını. Evet. Sen yeryüzünü üzerindeki bitkileri çürümüş ve darmadağınık gördüğün vakit bu bir daha canlanmaz dersin. Yüce Allah oraya yağmuru gönderir. Aradan birkaç gün geçmeden orayı görürsen bu sefer her tarafın bir yudum su gibi olduğunu görürsün. İlahın hakkına yemin olsun ki o sizleri yeryüzünün bitkilerini suyun toplamasından daha ileri derecede bir araya getirip toplamaya daha bir muktedirdir. Bu sebeple sizler de yattığınız yerlerden çıkartılacaksınız. Hadisi ve daha pek çok hadis-i şerif bunu göstermektedir. Soru 111. Ölümden sonra dirilip kabirlerden çıkarılmayı yalanlayan kimsenin hükmü nedir? Cevap. Böyle bir kimse Yüce Allah'ı, kitaplarını, Resullerini inkar eden bir kafirdir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kafirler dediler ki, toprak olduktan sonra mı biz ve babalarımız gerçekten tekrar kabirden çıkartılacağız, öyle mi? Neml 67. Eğer iman etme işlerine şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte Rabbine küfredenler bunlardır. Boyunlarında demir halkalar olacak olanlar da bunlardır. İşte cehennemlikler de bunlardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ba'd 15. O kafir olanlar öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem bu Allah'a göre pek kolaydır. Tabun 7. Ve daha pek çok ayeti kerime. Buhari ile Müslim'de yer alan rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, Ademoğlu beni yalanladı fakat o böyle bir şey yapma hakkına sahip değildir. Ademoğlu bana ağır sözler söyledi fakat onun böyle yapmaması gerekirdi. Onun beni yalanlaması, beni ilkin yoktan var ettiği gibi tekrar beni asla yaratmayacaktır demesidir. Halbuki tekrar yaratmak benim için onu ilk yaratmaktan daha zor değildir. Onun bana dil uzatmasına gelince Allah evlat edindi demesidir. Oysa ben bir ve tek olanım, Samed'im, ben doğurmadım ve doğrulmadım. Hiç kimse bana denk değildir. Soru 112. Sura üfürmenin delili nedir ve sura kaç defa üfürülecektir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sura üfürülmüş Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde olanların hepsi çarpılıp yıkılmıştır. Burada duralım şimdi. Allah'ın diledikleri müstesna diyor. Orada arşı taşıyan melekler var. Allah'ın dilediği bazı varlıklar var. Müstesna kıldı ama onun haricinde bütün canlılar Allah'ın korkusuyla bayılıp düşeceklerdir. Sur şimdi kaç defa olduğunu izah edecek. Devam edelim hadiste. Sonra ona ikinci bir defa üfürülür. O anda onlar ayağa kalkar, bakınmaya başlarlar. Yani bu ikincisi de artık o korkudan sonraki tekrardan dirilme hali. Tabii o arada yerler gökler değişmiş. Ayette ifade ettiği gibi. Arada bir zaman geçmiş ama buna kadar Allahu alim. Evet. Bu ayeti kerimede iki üfürüş nefadan söz edilmektedir. Birincisi baygın düşmek içindir. İkincisi de ölümden sonra diriliş içindir. Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Sura üfürüleceği günde Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde olanlar da yerde olanlar da dehşetle korkarlar. Hepsi de huzuruna küçülmüş olarak geleceklerdir. Nemli 87. Yani ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. Yani bugün mesela tağutlar Müslümanlara karşı ne yapıyorlar? Onları takip ediyorlar, onları gözetliyorlar, dinliyorlar. Arkalarından gittikleri her yere gidiyorlar ki ta ki ne yapsınlar? Allah'ın dinine amel etmekten onları caydırsınlar. Ama her birimiz de maalesef burada yaşamak zorundayız. Kurbanlık koyun gibi sıramızı bekliyoruz yani. Yani ellerindesin, yapacak bir şey yok. Herkes ne zaman gelecekler diye bekliyor. İşte kıyamet de böyle bir sahne. Allah dünyada gösteriyor işte. Şu anda biz bir aciziyet içerisindeyiz kafirlere karşı. İşte bütün mahlukat da kıyamet günü Allah'a karşı böyle bir acizliğin içinde olacak. Hepsi de böyle koyun sürüsü gibi tabi olmuş bir şekilde sırasını bekler bir halde Allah'ın huzuruna, Arasat meydanına, insanların ve cinlerin toplanacağı o büyük meydana doğru gelecekler. Devam. Bu ayet-i kerimeleri dehşetle korkmayı baygın düşmek ile tefsir eden kimselere göre Ez-Zümer suresindeki ayet-i kerimede sözü edilen birinci üfürüştür. Bunu Müslim'de yer alan ve şu ifadelerin de geçtiği hadis desteklemektedir. Sonra sure üfürülür. Onu işiten herkes mutlaka ona kulağı kabarıktır ve onu dinlemek üzere başını kaldırır. Onu duyacak ilk kişi develerin su içtiği havuzu sıvayan bir kişi olacaktır. O kimse de ölüp baygın düşecek, insanlar da öylece bayılacaklardır. Daha sonra Yüce Allah bir yağmur gönderir ya da indirir dedi. Sanki bu hafif bir çisintiyi ya da bir gölgeyi şüphe eden rivayetli cavilerden şubedir. Yani diyor ki yağmur yağdı veya bir çisinti yağmurun hafif şeklidir. Şube burada şey yapmış, şüphe etmiş. Acaba yağmur gibi şiddetli mi yoksa çisinti gibi hafif miydi diye. Evet. Sanki bu hafif bir çisintiyi andıracaktır. Ondan insanların bedenleri bitecek, sonra sura ikinci defa üfürülecektir. Hı. Onlar da kalkıp etrafına bakınacaklardır. Hı. Evet. Dehşete kapılmayı baygın düşmekten başka bir şekilde açıklayanlara göre ise bu ilk iki nefadan önce yapılacak üçüncü bir nefadır. Hı. Bunu da sur ile alakalı uzunca hadisteki ifadeler desteklemektedir. Orada üç nefadan söz edilmektedir. Nefha üflemek demek. Hı. Birinci feza korku ve dehşet nefası, ikinci sarak baygın düşüp ölme nefası, üçüncü ise alemlerin Rabbi Allah'ın huzuruna kalkma nefası olacak. Yani Allah öldürmeden önce bir korkutuyor. Yani dikkat ederseniz kafirler dünyada cabbar olan insanlar ne yaparlar? Öncelikle öldürmeden önce tehditler savururlar. Sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Önce bir korku psikolojisini verir, ondan sonra yapacaklarını yaparlar. Yani bu gene Allah subhanahu teala'nın ibret almamız, ahireti tasavvur etmemiz için dünyada ortaya koyduğu bir ayetidir aslında. Allah azze ve celle de subhanahu ve teala da kıyamet kopmadan önce sura İsrafil'in üfürmesini emredecek. Önce bir herkes korkacak. Herkes ama. Düşünün ki şu anda siren çalsa sokakta bir anda herkes ne oluyor diye sokağa dökülür değil mi? Ya bir şey mi vardı yani bir panik oluşacak. Geçen haberlerde duydum Manisa'dan bir deprem tsunami olayı. Fethiye. Herkes Fethiye'de. Kaçmışlar şeye, dağa kaçmışlar. Panik, curcuna, trafik olmuş, millet rezillik. Ya sadece bir dedikodu söylenti. Düşünün gökten gelen şiddetli bir ses yani. Bu çok ciddi bir korkudur. Önce bir korku gelecek, ikinci üfürüş hepsinin ölmesi demek. Korkunun ardına Allah'ın onlara verdiği ceza, hepsi yere yıkılacaklar. Üçüncüsünde ise diriliş. Demek ki sura üç kere üfürülecek. Bu da onu ortaya koyan hadistir. Devam. Soru 113. Kur'an-ı Kerim'de haşr'den nasıl söz edilmektedir? Haşr ne? Dirilme. Farkı ne zaten anlattı. Bakın haşrın farkı şu bir önceki soruyla. Haşr bir şeyi bir yere zorla getirmek. Yani önüne katarak getirmek demek yani. Yani kısa... O az önceki soruda anlattığı şey kalkma. Ama haşr ise kalktıktan sonra getirilmeleri. İnsanlar kıyamet günü kabirlerinden kalktıktan sonra bu böcek sürüsü falan olur ya böyle. Çekirge sürüsü denize doğru giderler böyle çok kalabalık yoğun bir şekilde. İşte bu şekilde bir yerden bir yere intikallerine haşr deniliyor. Tabi orada şimdi hadisler ve ayetler gelecek. Keyfiyetini anlatacak inşallah Teala. Bu Arasat meydanı ile insanların dirildikleri yer arasındaki mesafenin adı. Haşr'dan kastedilen şey. Devam. Kur'an-ı Kerim'de haşredilmeyi söz konusu eden ayet-i kerimeler pek çoktur. Yüce Allah'ın şu buyrukları bunların arasında yer alır. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi yapayalnız teker teker huzurumuza geldiniz. Enam 94. Tam bir curcuna karışıklık var, teker teker geldiniz diyor. Akrabalarımızla çıkmayacağız, yakınlarımızla çıkmayacağız kabirlerimizden. Zaten işin şey tarafı burası. Ya düşün bir kalabalığın içerisine düşmüşsünüz, kimseyi tanımıyorsunuz o kalabalıkta. Ama tabii birazdan bakın gelecek bir ayeti okusun, o zaman daha ciddi bir şekilde tasavvur edebiliriz o anı. Oku abi diğerini. Onları da hiçbiri bırakmaksızın mahşerde toplayacağız. Devam. Kehf 47. O günü biz takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekli olarak toplayacağız. Suçluları ise susamışlar olarak cehenneme süreriz. Meryem 85-86 ve yani binekler yani. Üzerinde. Binekler üzerinde gidiliyor. İşte Müslümanın dünyadayken Allah'a kurban ettiği binekler olabilir. Bu yaptığı salih amellerin neticesinde Allah'ın ona verdiği bir binek olabilir. Yani bunu böyle sadece binek olarak algılamamak lazım. Adamın arabası vardır. Allah yolunda o arabayı kullanıyordur. Allah subhanahu teala o yaptığı dinle, Allah'ın dinine yaptığı o fedakarlıktan dolayı o Müslümana kıyamet günü bir binek verir. Ondan Arasat meydanına doğru gelir. Ama diğer kafirler ise susamış bir şekilde. Zaten başka bir hadiste Resulullah soruyorlar aleyhissalatü vesselam. Mevkiften, duruştan, yani hesaba çekilmeden önce insanların beklemesinden sorulunca mümine diyor bir vakit namaz kadar gelecek o vakit. Ama halbuki binlerce sene beklemiş insanlar. Diğerleri artık patlamışlar diyorlar cehenneme razıyız bir an önce hesaba çekilelim. Bir mızrak güneş yeryüzüne yakınlaştırılmış ama dediğimiz gibi yerler ve gökler değiştirilmiş bir yerler ve gökler. Bir mızrak boyunca güneş yaklaştırılmış öyle sıcak öyle kötü bir durum. İnsanlar bir de ağlıyor yalnızda hüngür hüngür. Yani bunun ne demek olduğunu kim anlar biliyor musunuz? Hapiste yan koğuştan işkence seslerini duyan adam ancak anlar bunu. Yani yanınızda bir adam bağırıyor, yalvarıyor, ağlıyor yani. Yediği dayaktan dolayı, çektiği işkenceden dolayı hüngür hüngür ağlıyor. Belki gözlerinden kan akıyor yani ağlamaktan. O kadar eza çekiyor. Yapmayın Allah'tan korkun demesine rağmen işkenceyle adamı mahvediyorlar. Sizin çektiğiniz psikolojik işkenceyi siz düşünün. Hadi o işkence görüyor fiziksel. Siz de orada bir psikolojik işkence görüyorsunuz. Sıra sana da gelecek. Sen de böyle olacaksın. Bir mahşer yarı kimse kimseyi tanımıyor ve yanınızdakiler ağlıyor. Siz de doğal olarak ağlıyorsunuz. Böyle işte kötü bir durumda, sıcağın olduğu bir durumda ne oluyor? İnsanın bütün morali, psikolojisi yerle bir oluyor. Sıcak bir günde kuyrukta beklemeyi düşünün. Elinizde çocuklar var ağlıyor. Ha işte dünyada adam kafayı yiyor. Allah bunları dünyada bize gösteriyor ki ahireti tasavvur edelim, Allah'tan korkalım. Ona göre halimizi ıslah edelim diye. Ama gören gözler ancak bu ayetleri vakıada yaşayabilir, hissedebilirler. Bakmakla görmek arasındaki fark budur zaten. Allah bu ayetleri koymuş hayatımıza ki bizler bunlardan ibret çıkartıp da ahiret hayatını tasavvur edelim. İşte böyle kötü bir ortamda insanlar develerin yürüyüşü gibi. Ama niye develerin yürüyüşü de başka insan topluluğun yürüyüşü değil? Siz şurada binlerce adamı toplayın, konuşmalarından bir uğultu çıkar. Her biri fısıldaşsa arasında uğultu çıkar. Ama Allah orada kimseye konuşma hakkı vermiyor. Ayette dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği, Rahman izin verdiğinden başkası o gün konuşamaz. Konuşan da hakkı konuşur diyor. O gün izin yok konuşmaya. Sessiz koca bir topluluk sadece deve sürülerinin ayak sesleri geliyor ya. Aynen öyle bir ses geliyor. Öyle bir yer tasavvur edin. Allah o gün bize afiyet versin inşallah. Evet. Sizler de üç sınıf olduğunuzda Ashab-ı Meymene kitapları sağ taraflarından verilecek olanlar ne Ashab-ı Meymene'dir? Ashab-ı Meş'eme kitapları sol tarafından verilecekler. Ne Ashab-ı Meş'eme'dir? O ileri geçenlere gelince Es-Sabikuna ve devamındaki ayetler. Burada üç grup var. Ashab-ı Meymene kitabı sağından verilen, Ashab-ı Meş'eme kitabı solundan verilen, bir de Es-Sabikuna'l-Evvelun, bir de hayırda öne geçenler var. Üç sınıf var ya. Hayırda öne geçenler niye? Onlar hesapsız girecekler zaten. Cennete hesapsız girecekler. Onlara hesap kitap yok. Hesap bazı müminlere, bazılarının sağından bu verilecek, bazılarının solundan verilecek. Arzda iki çeşitti. Ben belki daha önce de bahsettim diye hatırlıyorum. Ayşe Resulullah soruyor aleyhissalatü vesselama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, o arz diyor başka bir arzdır diyor. Birinde insanlar, kafiri Müslümanı sağından ve solundan alıyorlar. Sağından alanlar cennete giriyorlar. Bir de Müslümanlar sonra günahları ve sevapları tatılan Müslümanlar var. İkinci arz bu. Orada bir hesapsız cennete girenler var. Bir de sağından alıp cennete girenler. Bir de solundan alıp cezasını çektikten sonra girenler. İki tane ayrı arz var kıyamet günü. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. O günde davetçiye İsrafil'e uyarlar. Hiçbir tarafa sapmayarak giderler. İsrafil'e uyarlar. Niye? İsrafil onları çağırıyor böyle. Dedim ya deve sürüsü. Yani çobanlık yapmışlar veya çobanların halini bilenler bilirler. Çoban böyle sürüyü çağırır buraya, onlar da gelirler onun çağırdığı yere. İnsanlar ve cinler de böyle olacaklar. İtiraz edemeyecekler. Allah o gün herkesi aciziyet içerisine koyacak. Evet. Rahman'ın huzurunda sesler kısılır. Mahşere gidişin ayak seslerinden başkasını duyamayacaksın. Bundan kasıt mahşere doğru gidiştir. Develerin ayaklarını hareket ettirirken çıkardıkları sesi andıran bir sesten başkası duyulmayacaktır. Allah kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa artık bunlar için ondan başka asla dost ve yardımcılar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sarılar olarak yüzü koyun haşredeceğiz. İsra 97. Yüzü koyun gitmek. Bakın insan en sinir olduğu şey, en sinirini bozan, başka psikolojisini bozan şey kafasının yerde olmasıdır yani. İnsan kendini rahat hissedemez psikolojik olarak. Kafasını kaldırıp bakmak ister yani. Allah da o gün zelil etmek için kafirleri yüzüstü getirecek mahşer yerine. Hatta birazdan o rivayet de gelecek inşallah. Sahabi soruyor ya Resulallah, nasıl yüzüstü yürüyecekler? Dünyadayken onları ayakları üzere yürüten diyor, onları yüzüstü yürütmeye de kadirdir diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde o insanlar arasında körler ve sağırlar olacak. Bakın azaba bakın yani. Kör adam sürekli ağlama sesi işitiyor. Sürekli korku, pişmanlık, hayıf, değil mi? Bu gibi şeyler hissediyor. Allah azze ve celle yapabildiği kadar işkence yapıyor kafirlere. Yapabildiği kadar yani. O yüzden kafirlerin dünyada Müslümanlara yaptığı işkenceler dünyada geçer. Firavun ne de, Firavun'un sihirbazları iman edince dedi ya hani çaprazlama keseceğim ellerinizi ve ayaklarınızı dediler ki Firavun'un sihirbazları yap sen yapabilirsin senin hükmün dünyada geçer yani. Senin hükmün dünyada geçer. Evet kafirlerin hükmü dünyada geçti ama ahirette Allah'ın hükmü var. O yüzden son en hayırlı olduğu için dünyadaki işkenceleri aldırmadan Allah bizi imtihan etmesin bununla. Allah'tan afiyet dileriz. Zayıf bir hadis de olsa sonuçta mana itibariyle doğru bir şeydir. Kula verilen en güzel nimet afiyettir diyor. Yani belalardan ve musibetlerden afiyette olmaktır. Allah bizi öyle ağır şeylerle imtihan etmesin. Ama imtihan olursak da Allah bize sabır versin. Çünkü işkencelerin her biri ne kadar şiddetli olursa olsun en kötü ihtimal cenazenizi çıkartırlar şeyden, hapisten veya size işkence yaptıkları nezaretten. En kötü ihtimal tabutta çıkarsınız ha. Ama bir gün çıkarsınız. Ama kıyas cehennem işkencesi hapsi oranın çıkışı yok. Bir gün tabutla kimse çıkarmaz sizi orada. Artık ilelebet orada durmak var. Akıllı insan da bu ikisinin kıyasını yaptığı zaman diğerinden büyük olandan sakınandır. Dünyadakinden değil. Evet. Bunun dışında daha pek çok ayet-i kerime haşri beyan etmektedir. Soru 114. Sünnette mahşerden nasıl söz edilmektedir? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üç türlü haşredilecektir. Rahmet ve umut edenler, korkup çekilenler, ikisi bir deve, üçü bir deve, dördü bir deve, onu bir deve üzerinde olanlar, geri kalanlarını da ateş haşredecek, toplayıp bir araya getirecektir. Yani o arasata getiren şey ateş. Nasıl getiriyor? Kaçıyor bunlar, kaçtıkça oraya yönleniyorlar isteriz. Ateş sıkıştırınca sağdan soldan olmadığı yere doğru yönleniyorlar, ateş onları getiriyor. Kimilerini binekler getiriyor, kimileri de umutla geliyorlar. Aha vaat edildiğimiz gündü zaten yaptıkları amelleri biliyorlar. Belirli insan âlâ nefsihi basîrâ. İnsan nefsini bilendir diyor Allah ayette. Zaten Hakka suresinde de ne demişti kitabı sağından verilenler? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ Kitabı sağından verilen diyor ki alın kitabımı okuyun yani. اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَ Ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. Siz kime gösterirsiniz amel defterinizi? Amel defterinizden eminseniz gösterirsiniz. İçinde günah, şirk, masiyet olan bir defteri kim kime gösterebilir ki? Bu adam dün ahireti için ne yapacağını hesap edip ona göre amel eden adam. Allah da bunu ona orada bildiriyor ve hissettiriyor. O yüzden bir kısım insanlar ümit ederek Allah'ın huzuruna gelecekler. Devam. Onlar nerede durup dinlenirlerse o da onlarla beraber dinlenir. Nerede sabahı ederlerse onlarla birlikte orada sabahı eder. Nerede akşamı ederlerse onlarla birlikte akşamı eder. Ha, bu da ortaya koyuyor ki Arasat meydanına gelme işi uzun süren bir iş yani. Ha, bu meydanda şimdi kalktılar 5 metre geldiler tamam hepsi meydanda yok öyle bir şey. Sabah akşam sürüyor bu. Dinlenme veriliyor burada yani. Subhanallah. Öyle bir vakit geçecek. Mevkif de belli bir vakit geçecek. Mevkiften sonra, duruştan sonra Allah subhanahu wa ta'ala gelecek, kullarına görünecek. Allah azze ve celle kulları ayıracak. herkes taptığının peşine gitsin denilecek. Ondan sonra tek tek hesaba çekilecek. Trilyonlarca, katrilyonlarca insan. Tabi bu sırada diğerleri de akıbetini bekleyecek yani. İnsan dünyadayken bir şeyin sonucunu bekliyorken zaten sabırsızlıktan çatlıyor, yarılıyor. İnsan işte yani. Ya kafire aynı eza olacak ama mümine Allah ne yapacak Subhanahu ve Teala? Kolaylaştıracak. Tıpkı cennette şöyle ifade ettiği gibi. O gün diyor onların kalplerinde birbirlerine karşı kin, buğuz yoktur diyor. Ama dünyadayken vardı. Mümin bile olsalar vardı yani. İnsan bundan afiyette olamaz yani. İmtihan gereği, Allah'ın bizi imtihanı gereği, belası, musibeti gereği, bizi imanımızı ortaya çıkarması gereği. Bu gibi şeyler insanların kalbinde var ama Allah cennette ne yapıyor? Bunları çekip alıyor. Demek ki insan biraz farklı bir insan oluyor orada. Bazı şeyler ondan alınmış. Yapısı değiştirilmiş orada. Aynı şekilde orada beklerken de insan sabırsızlık normalde vasfıdır ya. Allah belki müminlere sabır vasfı verecek. Hiç zor gelmeyecek onlara, değil mi? Namaza sabreden bir adama namaz kılmak zor bir iş mi? Çok basit bir iş. Ama gidin müşrik topluma namaz kılmak mı? Öldürün daha iyi adamları. Ya ayağa kalkamıyorlar abdeste. Niye? Sabır hiç yok. Öteki adama niye kolay? Adamda sabır var çünkü. Belki Allah böyle bir şeyle ikram edecek Subhanahu Teala. Allah en doğrusunu bilendir Subhanahu Teala. Ve mümine bir vakit namaz kılmak kadar basit gelecek o bekleyiş. Devam. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın peygamberi, kafir nasıl olur da yüzüstü haşredilecektir?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dünyada onu iki ayak üzere yürüten, kıyamet gününde yüzüstü yürütmeye kadir değil mi?" Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizler çıplak ayaklı, elbisesiz ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz." Enbiya 104. Yani sünnetsiz ve çıplak olmamızın sebebi ilk yarattığımız gibi iade olunmamızdır yani. İlk yaratıldığımız. Çünkü ilk yaratıldığımızda da sünnetsiziz ve çıplakız. Yani sonra dünyada Allah'ın bizi bakmakla görevlendirdiği aile bizi giydiriyor, sünnet ettiriyor. Allah da burada şunu ifade ediyor. Hani dünya çalıştınız ya, benim dediniz ya, sizin hiçbir şeyiniz yok yani. Dünya ilk geldiğinizde nasıl bir şeyiniz yoktu? Şimdi bana döndürüldüğünüzde de bir şeyiniz yok diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Evet. Ve şüphesiz yaratılmışlar arasında kıyamet gününde kendisine elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim aleyhisselam olacaktır. Ayşe radıyallahu anh bu hususta şöyle demişti: "Ey Allah'ın Resulü, erkekler ve kadınlar birlikte çıplak olarak haşredilecek ve birbirlerine bakmayacaklar mı?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İş bu gibi şeylerle ilgilenemeyecek kadar ağır olacak." Subhanallah. İş o kadar ağır ki dünyada 50 tane takla atan adamlar var ya, 2 tane mahrem kendine haram olan kadına bakacak diye. Ya eline imkan verilmiş, kimsenin umurunda değil. Çünkü herkes işin ciddiyetini anlamış yani. Yani gidilecek yer, vaat edilen yer belli. Cehennem kükrüyor. 70 bin yularla gelmiş. 70 bin yularda 70 bin melek getiriyor kükrüye cehennemi. Ya nasıl adam yanındaki kadına bakmak gibi veya kadın erkeğe bakmak gibi bir şeyle meşgul olsun? Allah Azze ve Celle o kadar, hani Resulullah o kadar net tanımlıyor ki aleyhissalatü vesselam. Hani başka bir şey bilmeye gerek kalmıyor yani. Dünyada insan en zaaf olduğu şey, değil mi? Zina. Gözün önünde olmasına rağmen göremiyor yani. Gözün önünde olmasına rağmen göremiyor. Bu kıyamet sahnesinin bu şekilde tasvir edilmesinin sebebi bize daha iyi anlatabilmek, daha iyi idrak edebilmemiz içindir. Allah düşünüp akleden kullarından kılsın bizi. Soru 115. Yüce Allah'ın kitabına göre hesap için bekleyişin nitelikleri nasıldır? Cevap: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sakın Allah'ı o zalimlerin işlediklerinden habersiz sayma. Onları ancak gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor. Hepsi de başlarını dikerek koşacaklar. Gözleriyle kendilerine bile dönüp bakmayacaklar. Kalpleri ise bomboş olacaktır." İbrahim 42-43. Ve devamı olan diğer ayetler. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O gün ruh ve melekler saf olup ayakta duracaklar. Rahman'ın izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar ve izinle konuşanlar da doğru söylerler." Ve diğer ayetler. Bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "Onları yaklaşan günle korkutup uyar. O vakit kalpler gam ve kederle dolu olarak gırtlaklarına kadar gelip dayanacak. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır." Mümin 18. Ve devamındaki ayetler. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Melekler de ruh da oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselir." Me'aric 4 ve devamındaki ayetler. Ey ağırlıklar altında bulunan iki fırka, insanlar ve cinler. Yakında sizin hesabınıza bakacağız. Rahman 31. Ve devamı ayetleriyle bunların dışında daha pek çok ayeti kerime. Evet. Burada kalan 116. soru. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.